Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimselerden olunuz. Bir kavme karşı olan kininiz, düşmanlığınız sizi adil davranmamaya sevk etmesin. Adaletli olun, zira bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine Ahzab suresinde değerli kardeşlerim, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı da bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarı elde etmiş olur. Yine aynı konu ile alakalı En'am suresindeki bir ayeti celile konuştuğumuz zaman akraba bile olsalar adil davranın, adaletli olun. Akraba bile olsalar konuştuğunuzda, konuşmalarınızda adil davranın, adaletli olun. Bu ve emsali deliller gösteriyor ki değerli kardeşlerim, insanlar arasında bir değerlendirme veya bir ayrım söz konusu olduğu zaman onlar hakkında adil davranılması, kendilerine hak ettikleri mevki ve değerin verilmesi Allah'ın inananlardan istediği bir şeydir. Yakınımız olsun, uzağımız olsun, dostumuz olsun, düşmanımız olsun. Onlarla alakalı konuşmalarımızda adil davranmamız, haklarında konuştuğumuz şeylerde yalan söylemememiz, onları yalan söylemeden, değerleri neyse onları itiraf ederek, müsbet veya menfi, bu yönle hareket etmemizi Allah-u Azze ve Celle istiyor. Ve tabii ki bu değerlendirme de değerli kardeşlerim, Allah'ın ortaya koymuş olduğu ölçüler çerçevesinde olmalıdır. Yani değerlendirmeleri Allah'ın ortaya koyduğu ölçüler çerçevesinde yapmamız gerekir. Değilse birçoğumuzun yaptığı gibi ne kendi şahsi ölçülerimiz ile ve ne de kendi cemaatimizin doğruları ile bir başkalarını bir yerlere oturtturamayız. Allah'ın ortaya koyduğu, onun Resulünün ortaya koyduğu değerler çerçevesinde fert ve toplumları değerlendirme mecburiyetindeyiz. Başka bir ifadeyle, eğer o bizden ise iyidir, doğrudur, değilse kötüdür, batıldır anlayışına göre insanları değerlendiremeyiz. Çünkü böyle bir kaide, böyle bir usul, böyle bir menheç adil bir kaide olmadığı gibi Allah'ın da istemediği, sevmediği bir ölçüdür, değerlendirmedir. Şunu kafamıza iyi yazmamız gerekir ki bu şekildeki şahsi ölçü ve kaidelerimiz sadece ve sadece bizleri bağlayan ve hiçbir zaman da ilmi bir değeri olmayan şeyler. Bunlar kendi şahsi ölçülerimizdir. Bunlar sadece bizi bağlayan, kim bunu ortaya atıyorsa onu bağlayan ve hiçbir zamanda ilmi bir değeri olmayan şeylerdir. Dolayısıyla bu manadaki bir değer yargısı ne başkalarını değerlendirmede bir ölçüdür ve ne de kendilerinin doğru olduğunu ispat etmede ölçüdür. Bilmem anlatabildim mi? Bu manadaki bir değerlendirme, yani şahsi değer yargılarımız, cemaatimizin aldığı değer yargıları ne başkalarını değerlendirmede bir ölçü olabilir ve ne de bu değer yargısı kendimizin doğru olduğumuzun ispatını yapmada yeterli olabilir. Bu biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle sadece ve sadece o ferdi veya o cemaati bağlayan bir değer yargısıdır. Ve ilmi bir değeri olmaz. Ölçü İslam'dır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ın koyduğu ölçülerdir. Ölçü İslam'dır. Onun doğru dediği doğru, eğri dediği eğridir. Onun doğru dediği kimseler doğru, eğri dediği kimseler eğridir. Hak dediği hak, batıl dediği de batıldır. Eğer ölçümüz İslam'sa, değerli kardeşlerim, öyleyse İslam bu hususta diyor ki, ben insanları değerlendirirken onlarda ilk önce tevhid ararım. Ve onun şarisi Allahu Azze ve Celle insanları değerlendirirken onlar da ilk önce tevhidi arar. Öyleyse ölçü tevhiddir. Ölçü tevhiddir. İslam'ın bu kaide ve kurallarını kendisine rehber edinmiş şuurlu bir Müslüman, fertleri veya cemaatleri değerlendirmedeki tek ölçüsü de tevhid olmalıdır. Madem ki İslam bunu istiyor, onun da bu yönlü ölçüsü tevhid olmalıdır. Yani onların Hakk'a ne kadar yakınlıkları var veya Hak'tan ne kadar uzaklıkları var, bunları tespitte ölçüsü tevhiddir, tevhid olmalıdır. Onu eline almalıdır. Ne onların biz Müslümanız demeleri, buraya iyi dikkat edin. Ne onların biz Müslümanız demeleri, ne namaz kılmaları, ne oruç tutmaları ve ne de sair amelleri tevhid ehli bir Müslümanı asla aldatmamalıdır. Basiretli bir Müslümanı aldatmamalıdır. Çünkü onların sadece bu tür amellerle meşgul olmaları Hak'ta olduklarını ispat etmeye yeterli değildir. Hak'ta olduklarını ispat etmeye yeterli değildir. Bu saymış olduğumuz şeyler aynen Mekkeli müşriklerde de mevcut. Bu sayılan şeyler aynen Mekkeli müşriklerde de mevcut. Yani Kur'an'ın kafir ve müşrik olarak vasıflandırdığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de 23 sene boyunca kendileriyle mücadele ettiği, kanlarını, mallarını ve ırzlarını tevhid ehli Müslümanlara helal kıldığı o topluluk Allah'a inanıyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Oruç tutuyorlardı. Sadaka veriyorlardı. Mescitler imar ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Hulasa, şu an ibadet adı altında yapmış olduğumuz birçok şey aynen onlarda da mevcuttu. Aynen onlarda da mevcuttu. Biz bunların delillerini tevhidle alakalı sair derslerimizde anlatmışızdır. Ve delillerini de göstermişiz. Diyenler onlara tekrar müracaat edebilirler. Ama buna rağmen değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bu insanları müşriklikle tavsif ediyordu. Allah'a inanıyorlardı, namaz kılıyorlardı, hac yapıyorlardı, mescitleri imar ediyorlardı, sadaka veriyorlardı, köle azat ediyorlardı. Ama buna rağmen Allahu Azze ve Celle onları müşriklikle tavsif ediyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala'ya takdim ettikleri ibadetlerinde onu birleyemiyorlardı. Yani onu tevhid edemiyorlardı. Abid olmak ayrı bir şey, muvahhid olmak ayrı bir şey. Mekkeliler abid idiler ama muvahhid değillerdi. Yani ibadet eden kimselerdi. Ama ibadetlerinde Allah'ı birleyemediklerinden dolayı muvahhid değillerdi. Öyleyse, şimdi çok uyanık olmamız gerekir. Bu sayılan şeyler aynen Mekkelilerde var. Ama Allah onları müşrik kabul ediyor. Neden? Çünkü tevhidi gerçekleştiremiyorlar. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim, inancında ve amellerinde tevhidi gerçekleştiremeyen bir ferdin veya bir cemaatin kurtuluşu mümkün değildir. Tevhid gerçekleşmediği müddetçe kurtuluş mümkün değildir. Onların kurtulabilmeleri ve Hak'ta olduklarının en bariz ispatı tevhid ehli olmalarıdır. Allah bunu istiyor. Şimdi bu konuyla alakalı inananlar arasındaki batıl bir anlayış da samimi olmanın yeterli olduğu anlayışıdır. Yani inançlarında ve amellerinde iyi niyet taşımaları kendilerini kurtarmaya yeteceğini zannetmeleridir. İnananlar arasında, Müslümanım diyenler arasındaki batıl bir anlayış, problemli bir anlayış işte bu. Bizim niyetimiz iyi. İyi niyetle yapıyoruz biz. Bizim kötü bir niyetimiz mi var ki? Bu batıl bir anlayıştır. Acaba iyi niyet yeterli mi? Halbuki biraz önceki kendilerinden bahsetmiş olduğumuz Mekkeli müşrikler Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için vesile ve vasıta ediniyorlardı. Yani iyi niyetli kimselerdi. Yani şirk koşmaları iyi niyetlerinden kaynaklanan bir problemdi. Tevhid derslerinde de anlatmışızdır. Allahu Azze ve Celle onlara neden benden başka ilahlar edindiniz? Veya neden benden başkasına ibadet ediyorsunuz şeklinde kendilerini tenkit ettiğinde onlar bakın nasıl cevap veriyorlardı. Diyorlardı ki ma'na buduhum. Hayır biz ibadet etmiyoruz. Ne yapıyorsunuz ya? İlla liyukarribune ilallahi zülfe. Allah'a daha fazla yakınlaşmak için onları vesile kılıyoruz. Görüyor musunuz? Yani Allah Azze ve Celle onları tenkit ettiğinde onlar iyi niyetli olduklarını söylüyorlar. Allah'a daha fazla yaklaşmak istiyorlar. Bu kötü bir niyet değildir. Ve yine Allah Azze ve Celle bu kendilerine tazimde bulunduğunuz kimseler de neyin nesi? Manasındaki onlara yönelik ifadelerinde onlar ne diyorlardı? وَيَقُلُونَ هَاُولَٓاءِ شَفَعُونَا اِنْدَ اللّٰهِ Yani bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyor. Neyin nesi bunlar? Zaten diğer delillerde anlaşılıyor. Neyin nesi dediğimiz. Yani bu kabirlerde, türbelerde yatan bu kimseler de neyin nesi? Yani bunları nereden icat ettiniz? Ney bunlar? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyor. İşte onların bu hallerini değerli kardeşlerim ki Zümer suresi ayet 3 bir önceki okuduğum ayet sonraki okuduğum ayette Yunus suresi ayet 18 işte onların bu hallerini iyi niyetli de olsalar Allahu Azze ve Celle şirk kabul etmiştir. İyi niyetli de olsalar şirk kabul etmiştir. Neden? Çünkü Allahu Teala onlara böyle bir şey emretmemişti. Yani bana daha fazla yaklaşabilmeniz için kabir ve türbelerde yatan bu kimseleri araya vesile edinebilirsiniz, koyabilirsiniz. Böyle bir şey emretmemişti. Veya ölmemiş hayatta dahi olsalar kendilerini iyi zannettiğiniz, kendilerinin Allah katında iyi olduğuna kanaat getirdiğiniz böyle kimseleri bana yaklaşabilmede vesile vasıta edinebilirsiniz diye Allah böyle bir emir buyurmamıştır onlara. Kendileri icat etmişler. Kendi kendilerine yapıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle iyi niyetli de olsalar onların kendilerini müşrik yaptıkları, iştigal ettikleri şeyi de şirk olarak kabul etmiştir. Eğer anlaşıldıysa görülüyor ki değerli kardeşlerim insanların ne samimiyetleri ne namazları ne oruçları ne haçları ve ne de sair amelleri onların doğru yolda olduklarına delalet etmez. Doğru yolda olduklarına delalet etmez. Bunların hepsini geçerli kılacak olan tevhid esasıdır. Bunun için tevhid ehli olup olmadıklarına bakacağız. Bu çok önemlidir bakın. Bu çok çok önemlidir. Onların namazı aldatmamalıdır. Onların orucu, zekatı, hacca gidip gelmeleri falan hiçbir zaman aldatmamalıdır bizi. Onların tevhid ehli olup olmadıklarına bakacağız. Allah bununla değerlendiriyor. Allah bununla değerlendiriyor. İşte basiretli bir Müslümanın ölçüsü bu olmalıdır. Bir ferdi veya bir cemaati ele alıp, eğer onu değerlendirmek istiyorsa, onların amellerini geçerli kılacak olan tevhidlerine bakacaktır. Tevhidlerine bakacaktır. Çünkü Mekkeliler o kadar ibadetlerine rağmen, Allah'ın istediği şekilde bir kul olamamış iseler bu kaide aynen bizim için de geçerlidir. Bunun altını çizerek tekrar ifade ediyoruz ve kafamıza iyi yazıyoruz. Eğer Mekkeliler o kadar ibadetlerine rağmen eğer Allah'ın istediği şekilde bir kul olamamış iseler bu kaide aynen bizim için de geçerlidir. Ve yine Mekkeliler iyi niyetli olmalarına rağmen Allah onların batıl inanç ve amellerini kabul etmemiş, reddetmiş ise bu kural da aynen yine bizim için geçerlidir. Bizim bir özelliğimiz yok. Bu kural da aynen bizim için geçerlidir. Yani bizim iyi niyetli oluşumuz, olmamız paçamızı kurtarmamıza vesile olmaz. Yani yeterli değildir. Elbette ki iyi niyet amellerde aranması gereken önemli hususlardan bir tanesidir. Ama ifadelere dikkat ederseniz yeterli değildir. İyi niyetli olmak yeterli değil. Yapacağın iş de çok önemlidir. Öyleyse inandığını söyleyen bir kimsenin bu konuda çok uyanık olması ve insanları değerlendirirken onların iyi niyetli olmaları kendisini aldatmaması lazım. Kendisini aldatmaması lazım. Bunun yanı sıra değerli kardeşlerim, yine Müslümanların aldandıkları, inananların aldandıkları hususlardan bir tanesi de bazı fikir ve amellerdeki müşterekliklerden dolayı karşı tarafı tasvip etme gibi bir hataya düşmeleridir. Yani fertleri veya cemaatleri değerlendirirken onlarda görmüş olduğu bazı ortak noktalardan dolayı onlarla aynı safta olduğunu veya bu müşterekliklerin onları kendisine kardeş yaptığını zannetmesidir. Bu da Müslümanlar arasındaki önemli problemlerden bir tanesidir. Hele hele tevhidi anlamış, kavramış insanlar için bu çok çok büyük bir problemdir. Yani bazı müşterek fikirlerde, amellerde bazı müştereklerimiz bizi aldatmaması gerekir. Yanlış ve aldatıcı bir yaklaşımdır. Batıl bir yaklaşımdır. Bunun batıl olduğunun delilleri de yine aynı şekilde Mekkelilerle alakalı zikretmiş olduğumuz delillerdir. Eğer dikkat ettiyseniz. Çünkü onlarla tevhid ehli Müslümanlar arasında birçok ortak yönleri var. Onlarla tevhid ehli Müslümanlar arasında birçok ortak yön var. Ama kardeş değillerdi. Onlarla savaştılar bakın. Eğer tevhidi bu manada anlayamamış isek, insanları değerlendirmede tevhid ölçüdür, bu manada eğer meseleyi kavrayamamış isek, işimiz zordur bakın. Namazına aldanırsın, zekatına, orucuna, haccına aldanırsın. Tevhidine hiç bakmazsın. Mekkeli müşrikler de Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Tevhid ehli Müslümanlar da. Bu bir müştereklik mi? Mekkeli müşrikler de namaz kılıyorlardı. Tevhid ehli Müslümanlar da namaz kılıyordu. Bu da ortak olduğumuz yönlerden bir tanesidir. Mekkeli müşrikler haç yapıyorlardı. Tevhid ehli Müslümanlar da haç yapıyor. Hulasa Kur'an ve sünnette zikredildiği gibi Mekkelilerin meleklere inanmaları, mescitler imar etmeleri, kurban kesmeleri, sadaka vermeleri, köle azat etmeleri, adak adamaları gibi daha birçok itikadi ve ameli hususlarda tevhid ehli Müslümanlarla birçok ortak yönleri vardı bu kimselerin. Birçok ortak yönleri vardı. Ama ne yazık ki bunların hiçbirisini de Allah Azze ve Celle kabul etmiyordu. Neden? Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bazı meselelerde Allah'a ortak koşuyorlardı. Bazı meselelerde Allah'a ortak koşuyorlardı. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle Yusuf Suresi 106. ayeti celilesinde وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Görüyor musunuz? Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Onların imanlarından bahsediyor. Görüyor musunuz? İmanlarından bahsediyor. Zaten iman olmazsa şirk olmaz. Şirk imanla beraber vuku bulur. Mekkeliler kafirdi, mülhitti, böyle bir şey demiyoruz. Mekkeliler müşriktiler. İmanlarıyla beraber vuku bulan arızadan dolayı onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezdi. İmanları da var ama şaibeli bir iman. Şaibeli bir iman. Şirk ise bütün amelleri iptal eder. Şirk ise bütün amelleri iptal eder. Onun için Allahu Azze ve Celle yine Zümer suresi ayet 65'te le in eşrekte لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sen bile Allah'a şirk koşacak olsan amellerin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Görüyor musunuz? Eğer sende bile şirk vuku bulacak olsa, ki hitap peygamberedir, bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Öyleyse değerli kardeşlerim, şuurlu bir Müslümanın inananlarda arayacağı ve kendisine önem vereceği tek şeyin tevhid olacağını ve kendisinden de ehlinden de uzak duracağı tek şeyin de şirk olacağını aklından asla çıkarmaması gerekir. Bunu aklından kesinlikle çıkarmaması lazım. Yani şirki çok iyi anlaması gerekir. Şirkin imanla beraber vuku bulduğunu kafasına iyi yazması gerekir. Çünkü birçok arıza da söz konusu olmuş olsa, tevhidin safları birleştiren ve birçok müştereklik de söz konusu olsa, şirkin safları ayıran bir unsur olduğunu bir Müslüman unutmaması gerekir. Anladınız değil mi burayı? Birçok arızaları da söz konusu olsa, değil mi ki tevhid ehli? Aynı safta olduğumuzun delilidir. Tevhid çok önemlidir. Ama bunun yanı sıra birçok müşterekliklerimiz de söz konusu olsa, değil mi ki Allah'a şirk koşuyor, şirk ehli? Bu safları ayıran bir unsurdur. Bunu Müslüman çok iyi bilmesi gerekir. Eğer meselenin bu yönünü bilemez isek değerli kardeşlerim, yani insanları değerlendirirken onlarda aranması gereken ilk şeyin tevhid olacağını bilemez isek, bazı kalbi yakınlıklar veya onlarda bazı meselelerde müşterekliğimizden dolayı karşı tarafı tasvip etme gibi bir hataya düşebiliriz. Aynen zamanımızdaki binlerce şaşkının içerisinde olduğu hata gibi. Evet, ne yazık ki zamanımızda hakim olan anlayış budur. Toplum umumen bu dengesiz ölçüyü eline almış, bunu kullanıyor. Namaz kılanın hemen namazına aldanıyor. Oruç tutanın orucuna aldanıyor. Hacca gidip gelen hacı emminin haccına aldanıyor. Ona önem veriyor. Hiçbir zaman acaba bu insanın yapmış olduğu amellerini geçerli kılacak tevhidi nasıldır? Veya bu amellerini iptal edecek bir şirk sudur ediyor mu bundan? Böyle bir araştırma, soruşturmaya girmiyor. Evet, bu dengesiz ölçü gerçekten bizim birbirimizi değerlendirmede, birbirimiz hakkındaki ileri geri konuşmalarımızda yine dengesiz sözler sarf etmemize sebep oluyor. Çünkü ölçümüz dengesiz. Biraz önce ifade ettik. Eğer bu halleriyle Mekkeliler kurtulamadıysalar, biz de kurtulamayız. Yani anlattığımız şekliyle sadece Allah'a ibadet edip bazı meselelerde eğer Allah'a şirk koşarsak, bu bizim için de Allah korusun hüsran demektir. Onlar Allah'ın istediği şekilde bir kul olamamış iseler, biz de olamayız. İyi niyetli de olsalar, Allah onların amellerini kabul etmemiş ise, bu bizim için de geçerli. Evet. İşte bu şekildeki şuursuz, basiretsiz ve dengesiz bir ölçüye sahip olmamızdan dolayıdır ki değerli kardeşlerim, insanların ne olduklarını anlayıp kavramadan bazılarını mahkum edip ebedi bir hüsran ile itham ettiğimiz gibi, yine aynı şekilde bazılarını da ebedi saadetle müjdelemeye başlıyoruz. Yani falan şehittir, filan şehittir, falan kurtulmuştur, filan kurtulmuştur, şu cennetliktir, şu cehennemliktir, şehit Hasan el-Benna, şehit Seyyid Kutup falan filan. Bunlar hep dengesiz dengesiz ölçülerdir. Allah yerine karar vermelerdir. Neymiş? Mücadele vermişmiş. Yani ortak bir yönümüz var, sevdiğimiz, hoşumuza giden bir yön var. İslami bir yön var orada. Sanki bu onunla aynı safta olduğumuzu gösterir. Hulasa değerli kardeşlerim, inananlar arasındaki hakim olan bu dengesiz değerlendirmelerden Allah'tan korkan bir Müslüman uzak durması gerekir. Bunlar dengesiz değerlendirmelerdir. Eğer bu çirkin durumdan az da olsa rahatsız oluyorsa, Kur'an'ı ve sünneti eline alarak kimin hak, kimin batıl, kimin şirk ehli, kimin tevhid ehli olduğunu tespit ederek dostluğunu da düşmanlığını da ona göre yapması gerekir. Reddini de kabulünü de ona göre yapması lazım. Ama şuurlu bir şekilde. Kur'an ve sünnet çizgisinde onun itikadını, inancını, amellerini geçerli kılacak özlü esaslara iyi bakıp ona göre değerlendirmesi gerekir. Değilse girisi mümkün değildir. Buraya kadar anlattıklarımızın yanı sıra son bir bab daha işliyoruz. Tevhid ehli Müslümanların dikkat edeceği hususlardan bir tanesi de gerek inananları, insanları birbirlerine tercih etme hususunda olsun ve gerekse onlara karşı göstereceği yakınlık hususunda olsun, onların hakka yakınlıklarını ve uzaklıklarını göz önünde bulundurarak buna uygun hareket etmesidir. Yani kendimizden olmayıp da tevhidi anlamayıp da bunun haricindeki insanları bile değerlendirirken onlarda da tercih mevzu bahis söz konusu olursa bu kaidemiz yine elimizde dengeli bir ölçü olması. Yani hakka yakınlıkları nispetinde onlara bir değer verme mecburiyetimiz vardır. Haktan uzaklıkları nispetinde de yine onlara bir değer verme mecburiyetimiz vardır. Ölçü budur. Aynen Rum suresinin başlarında, ki bunu başka meselelerde anlatmışızdır, aynen Rum suresinin başlarında anlatılan kitaplıların kitapsızlara tercih edilmesi gibi, Hristiyanların Yahudilere tercih edilmesi gibi veya Ebu Talib'in Ebu Leheb'e tercih edilmesi gibi. Başkalarını yerli yerince bir yerlere oturtturmada da bizim dengeli bir ölçümüz olması lazım. Bir komünistle, Allah'ı inkar eden bir komünistle, Allah'ı kabul eden, onun peygamberini kabul eden birisini aynı kefeye koymamamız gerekir. Bu ifadelerimiz kaideyi anlayamayanların, kuralı anlayamayanların belki garibine gidebilir. Ama bizim burada anlatmak istediğimiz şey, güzel anlaşılsın, tercih etmek mecburiyetinde kaldığımız iki kötüden ehven olanını diğerine tercih edilmesi. Yani iki kötünün birisinde bulunup da diğerinde bulunmayan güzel yönlerin tercih edilmesidir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Değilse ne onları dost edinme gibi bir şeyden bahsediyoruz ve ne de onların tüm yaptıklarını tasvip etme diye bir şey söz konusu değil. Biz bunu anlatmıyoruz. Yani başta dedi ki adaletli olacağız. Adil olacağız. İnsanları değerlendirirken onları yerli yerine oturtturacağız. Düşünün şimdi, her şeyin Allah olduğu inancına sahip olan o yolda kaşarlaşmış bir tasavvuf ehliyle, haşa her şeyin Allah olduğunu iddia eden, bunu insanlara anlatmaya çalışan bir kimsenin, ki bu da Allah inancına sahip, peygamber inancına sahip, öyle mi? Bu da namaz kılıyor, belki de hacca gidiyor, geliyor. Böyle bir insanla aynı yapılanmanın içerisindeki zavallı bir tasavvufçuyu aynı kefeye koyamayız. Yani aynı grubun içerisinde dahi olsa insanları değerlendirirken birini birine tercih etme, birini birinden ayırt etme şeyini de elimizde tutmamız gerekir. Bakın bunlar da inanan kimseler. Bunlar da Allah diyen kimseler. Ama Allah hakkında ileri sürdükleri bu çirkin iddia onların ebedi cehennemlik olmalarına vesile olur. Bu inançla kesinlikle kurtulamaz bir insan. Onunla zavallı bir tasavvufçu bir değildir. Bir hadis inkarcısı ile, öyle mi? Bir hadis inkarcısı ile hadislerle alakalı malumatı, bilgisi olmayan bir insanın cahillikle bir hadisi elinin tersiyle kenara bırakıyor ise bu insanların İkisi arasında da bir fark vardır. Bunların ikisini de yerli yerince bir yere oturtmamız gerekir. Birisi birisinden daha şerlidir. Eğer tercih mevzu bahis olursa, karşılaştığınız bu iki kişiden birini birine tercih etme mecburiyetiniz vardır. Bu konuda bu adil ölçüyü kullanmanız gerekir. Eğer bu deliller istenildiği manada anlaşılır ise İslam bize bunu anlatıyor. Benim son söz olarak Rabbimden niyazım, değerli kardeşlerim, bizlere İslam'ın bu sağlıklı kuralları çerçevesinde hareket etmemizi nasip etsin. İnsanları değerlendirirken onlarda arayacağımız iman olmalıdır. İman edenleri değerlendirirken de onlarda arayacağımız şey tevhid olmalıdır. Herhalde bu ifade neyi anlatmaya çalıştığımızı size özetlemiştir. İnsanlar arasında bir tercih söz konusu olduğunda iman edenler, iman edenler arasında bir tercih söz konusu olması gerekiyor ise ki öyledir, tevhid. Tevhid ehli insanlar arasında bir ayrım söz konusu olsa, bunlar hep hadislere dayalıdır. Ahlakı en güzel olandır. Evet. Rabbim bizlere bu şuurlu, basiretli, sağlıklı kurallar çerçevesinde hareket etmemizi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.